البته چې د کم خلکو زړونو ته د منافقت مرض لګېدلې وو، نو د هغوی په مخکنی پلیتۍ باندې هر نوی صورت یوه بله پلیتۍ زیاته کړه او تر مرګه پورې په کفر کې اخته پاتې شو.